Вкаляване на материята. Съборна беседа, държана от учителя на 12 август 1924 г., вторник, в 10 часа сутринта, Рива, при сухото езеро до връх Мусала. Всички пеят. Учителят обърна внимание на вибрациите на разните тонове от гамата. В тона до има слизане надолу. Божественият дух слиза. В тона ре има качване. В тона ми – равнина. В фа – слизане надолу. В сол – равнина. В ла – качване. В си – равнина. В до – слизане. Често съм ви казвал, че и боговете воюват. Но като се казва война между боговете, това не се разбира у нас и глупава война, която ние знаем. Това е война за идеи, в която боговете творят. В тази война става поляризиране и в това поляризиране се образува материята. Едните са поляризирали материята в едно направление, другите в друго направление – и веднага се започва разделянето. Така са се образували тези развалини. Значи, за да станат тези развалини, част от енергията е била извадена нагоре, а част от енергията надолу. Тази част, която е взета нагоре, е образувала върховете, а тази част, която е взета надолу, е образувала долините. Има една материя, която постоянно слиза, а друга остава като върхове. Един ден Земята ще претърпи голямо изменение. Ниските места ще се повдигнат и ще образуват върхове високи до 10 000 метра, но все пак някои от тези върхове ще си останат. Няма съвсем да се обезличат. Като се образуват тези върхове, какво ще стане с хората по тези места? Ще пропаднат. Когато боговете строят великите неща, ние, малките хора, трябва да бъдем надалече от тях, та като си свършат работата, ние ще дойдем да видим какво са направили. Има истини в света, които не могат да се кажат, защото всички ще се скарат помежду си и ще се разделят. Помнете две неща. Не казвай кой е най-добрият и кой е най-лошият. Ще си мълчиш? Това ще запазиш за себе си. Защо? Защото най-добрият човек не е на земята и най-лошият човек пак не е на земята. Това са две свещени идеи. Не ги говорете на земята. Ние казваме за някого. Той е най-лош. Да, така е. Но най-лошият за един е най-добрият за друг. И най-добрият за един е най-лошият за друг. Абсолютно вие не знаете кой е най-добрият и кой е най-лошият. Нещата са най-добри и най-лоши само по време и пространство. Истината не може да се каже, защото във вашия език няма дума, с която може да се изрази. Изковете си една дума и аз ще ви я кажа. Тази енергия на истината е толкова силна, че каквато и жица да турите, тя ще изгори и пак няма да остане проявена. Ето защо аз не искам да засягам някои неща, защото ако ги изнеса, ще стане нещо много лошо, ще изгори мозъкът. Нервната енергия в човека не е в състояние да изнесе истината. Дойде някой, казва: "Е, аз съм глупав." Не, нямаш гръбнак, за да изнесеш истината. Страданието е един метод да се кали материята в тебе, за да се приспособи за божествените енергии. Тези енергии, които идват отдолу нагоре, произвеждат страданията, в които трябва да се каляваш. Тези енергии, които идват отгоре надолу, това са радостите, в които също трябва да се каляваш. Значи, ти ще се каляваш едновременно за енергиите, които идват отгоре надолу и отдолу нагоре. Някой ден много страдаш. Ще кажеш: каляват ме сега, Божия работа е това. Това каляване ще трае 1-2 часа. След това Бог ще те извади из пеща, из гладите, после пак те тури, докато хубаво се опечеш. Извадите, ти си радостен, ухилиш се. Пак се окаляш, турите в друго корито. И така радостите и скърбите се сменят в живота ти. След като научиш процесите на радостите и на скърбите, само тогава ще се приближиш към Бог, защото животът не е в радостите и в скърбите. Това са два метода, но има и трети един метод, с който ще се приближим към Бог. Този третия метод още не е понятен за хората. У хората има друг един метод за каляване. То е индиферентността. Там, дето нищо не интересува човека. Но този метод е вреден за някои натури. Има и метод на отчаянието, в който всичко се разрушава. Отчая се, но не можеш да се самоубиеш, не можеш да си направиш никоя пакост. В отчаянието нищо не се ражда. То е само за тебе. Отчаяният човек не иска никой да го бутне. Той казва: моли се само на Господ да не ти дойде това нещо до главата. Като дойде надеждата у човека, той казва: знаете ли, тъй ми иде целия свят да обгърна. Да, но и това нищо не ни дава. При този процес човек няма място откъде да ти даде нещо. Той няма пътища и съобщение. А ние, като видим всяко нещо, казваме: дай го. Да се говори за тези работи, и това е много нещо. В индуската литература има един такъв пример. Един ученик искал учителят му да му каже нещо, което не се отнасяло до него, което не трябвало да знае, и учителят му ударил един такъв юмрук, който той завинаги запомня. А новото не седи там. Учителят трябва да седне и да каже на ученика си: слушай, когато се говори истината, на дървен чук не се седи. Ще седиш горе, но щом чуеш това дрън, ще слезеш долу. Когато кажа някому: слез долу, долу трябва да слезе. Смирение трябва. Гледай камбаната, тя удря. Не стой горд, влез в църквата да се молиш. Глашата е тя. Така че според закона на смирението човек трябва да слезе в такова положение, че да може правилно да наблюдава как стават нещата. Съборна беседа, държана от учителя на 12 август 1924 г. при сухото езеро до връх Мусала.